Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betigül Öngen ve Selim Badur. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Hasan Meriç. Ben Betigül Öngen. Ben Selim Badur. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bir cuma canlı yayında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bugün çok benim için özel bir gün. Hakikaten işimiz var abi. Üçümüz bu yayın defa, döneminde. Üçümüz de üniversitede görev yaptığımız için üçümüz bir arada olabildik nihayet. Onun için de çok keyifli bir gün. Sizin gelmediğiniz her gün aslında üniversitedeki görevleriniz nedeniyle mi gelmemiştiniz, yoksa özel nedenleriniz de var mıydı? Hayır, hepsi üniversitedeki görevlerim dediğine sayın Badur. Peki o zaman kim tanıtıyor konuğumuzu? Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü çok konuşuyor. Evet, tanıtıyorum hemen. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Süleyman Akhan. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. İstanbul Tıp Fakültesi tabii ki. O çok ciddi bir kavgadır, Çapa Tıp Fakültesi dedikleri zaman kızıyorlar bize. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi kendileri. Bizi kırmadılar. Bugün buraya geldiler. Hoş geldiniz Sayın Akhan. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler. Sağ ol sevgili Süleyman. Vakit ayırdın bize bu yoğunluğun arasında. Geldiğin için teşekkürler. Biz de Açık Radyo'da Önce Sağlık programında şimdi seninle biraz kadın doğum hastalıklarını konuşacağız, ama bu bildiğimiz her zamanki Açık Radyo değil, formatında. Tabii. Evet, o formatta değil. Özellikle benim bilebildiğim kadarıyla, eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt. Süleyman, Türkiye'nin yıllar öncesinden biliyorum ilk adolesan jinekolojisine ilgilenen, o konuda uzmanlaşan birisi değil mi? O dediğin ne? Şimdi bizi dinleyenler anlamayabilir bunu. Adolesan. Her şeyden önce bir takım duayenlerimiz var bu işte, çok fazla ilgilenen. İşte biz onlardan bayrağı devraldık. Belli üniversitelerimizde, köklü üniversitelerimizde, Hacettepe gibi, Çukurova Üniversitesi gibi. Ancak hani jinekoloji alanında özellikle bunu belli bir formasyonda ve hem çocuk hem de ergen bağlamında, yani yaş olarak yeni doğan döneminden başlayıp 18-20 yaşa kadar bu dönemde formal olarak hasta bakılan vesaire, bunu belli bir poliklinik düzeni içinde yapılan ilk yer İstanbul Tıp Fakültesi. Ve sağ olsun Sinan Berkman hocamız sayesinde, onun sağladığı Abdullah Turfan da hocamız sayesinde böyle bir şeyi kurmama ön ayak oldular. Ve gerçekten de yani çocukluk çağı ve ergen çağında jinekolojik sorunlar olur muymuş jinekolojik sorunlar o yaşlarda? Belki biraz istersen ona... Hayır, şunu sormak istiyorum. Ergenlik ne, püperte ne? Şimdi tabii yani o çok karıştı yani. Ama bu yani zorlanacağız biz ya. Ben gelmeyeyim şey, daha şey bilmiyor ya. Şimdi beyefendi bu... biz dinleyen, pardon özür dilerim. Yok, hocam. Biz dinleyen de doktorlar değil. Biz dinleyen normal insanlar. Ama normal insanlar bu derimleri biliyorlardır. Aslında sen bilmiyorsan niye? Peki ama Hasan abi öğrensin, söyle abi. Tabii ben bilmem lazım. Açıkçası püberte esasında ergenliğin fizyolojik altyapısını oluşturan bir dönem. Ve ergenlik temelde bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği dönem. Kaç yaş dilimi buna girer? Bu elbette 12, değişiyor ama bir 12 ila 20 yaş. Esası 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasını değiştirdi. Biz 18 yaşa kadar alıyorduk, ancak bunu bitmiş 20 yaşa çıkardı. 12-14 yaş arasına erken ergenlik dönemi, 14-17 yaş arasına orta ergenlik dönemi ve 18-20 yaşa da geç ergenlik dönemi deniyor. Püberte biraz daha farklı. Pübertede hani o işte bir takım üst beyin merkezlerinden salgılanan bir takım hormonlar sayesinde erkekte ve kadında üreme fonksiyonları yavaş yavaş harekete geçiriyor. Bunlar oluyor. Biz tabii materyalimiz, bizim jinekolog olarak kadın olduğu için kız çocuklarından bahsedecek olursak, bunun en üst seviyeye, bu ilerlemenin, bu hormonal devinimin en üst seviyeye çıktığı dönemde de kız çocuklarının adet görmesi olarak görüyoruz. Ve ondan sonra da zaten işte ergenlik dediğimiz dönem bu, böylece bir başlıyor. Ergenlik sonuçta bireyin sosyal, bilişsel, fizyolojik değişime uğradığı bir dönem. İşte bu açıdan belki sosyal ve toplumsal böyle bütün olayların harmanlanmasıyla ortaya çıkıyor. Peki bir şey soracağım. Herhalde sen bu konuda yaptıklarınızı ve ilginç olan, önemli, üzerinde durulması gereken noktaları değineceksin, ama özellikle bu pübertenin işte modern dünyada özellikle beslenmeyle ilintili olarak daha küçük yaşlara doğru kaydığına dair bir bilgi var mıdır? Evet. Bu en son Paris'teki bir kongrede. Ki kısa süre önce katıldım. Evet. Bu 3 hafta 4 hafta önce. Orada çok enteresan bir sunu vardı. Bir yıl kadar erken püberte, yani pübertenin başlangıç yaşının bir yıl kadar erkene çekildiği gösterildi. Ve orada çok ilginç veriler vardı. Özellikle yani beni çok etkiledi. Bu işte doğaya karışan bir takım yapay maddeler vesaire, dioksin vesaire gibi şeyler. Şimdi bunlar çok derin. Ancak bunların doğrudan bu püberte yaşını etkilediği bayağı ciddi çalışmalarla gösterilmiş. Peki buna karşı ne yapılabilir sorusunu araştırıyorlar. Şu anda yapılabilecek fazla bir şey yok ama diğer başka faktörler de var. Özellikle yeme, obezite çok ciddi bir problem. Endüstriye toplumlarda çok ciddi bir problem. Çünkü kilo arttıkça leptin dediğimiz maddenin düzeyi artıyor ve buna bağlı olarak da püberte tetiklenebiliyor. Bir de buna ek olarak bir şey daha eklemek lazım. Görsel medya ve cinselliğin bu kadar çok vurgulanması da gene bu püberte üzerinde olumsuz etkiliyor. Bunu önceye çekebiliyor. Selim, müsaade ederseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Çünkü enteresan bir konu anladığım kadarıyla Sayın Profesör Doktor Süleyman Akhan'a bu konuyla ilgili soru sormak isteyen veya bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olursa ben Açık Radyo'nun telefon numarasını söylüyorum. 0212 tabii ki alan kodumuz 343-40-40. Tekrar ediyorum, 0212 alan koduyla 343-40-40'ı arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Peki ergenlik ve o dönemdeki jinekolojik sorunlar ya da jinekolojisi. Burada şimdi, ne var Süleyman? Neler var yani? Ne tür sorunlar var? Öncelikle bir ergenliği anlamak gerekiyor. Ergenliği domine eden bir takım faktörler var. Dediğim gibi bu sosyal ve bilişsel faktörlerin çok ön plana çıktığı bir dönem. Bu dönemde bir takım kavramlar var. Bunları iyice bilmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hani neler domine eder? Psikososyal olaylardan bahsetmiyorum. Olan bir takım kavramlar var. Birincisi cinsellik çok ön plandadır. Levent Kayaalp Hoca'nın söylediği ondan bir alıntı yapayım. Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölüm başkanıdır Cerrahpaşa'da. O der ki o dönemde birey karşı cins için, kadın olsun erkek olsun, sonuçta bir cinsel objedir. Bunun farkına varır, beğenir ve beğenilmek ister. Ve bu bağlamda ancak problem vücut yetişkin cinselliğini cinselliğini yaşayabilecek durumdayken ruh o dönemde ortaya çıkan hormonal dürtü patlamalarıyla başa çıkacak psikolojik baraj mekanizmalarına sahip değildir. Dolayısıyla ortaya çıkan tam bir duygusal karmaşa ortaya çıkar. Bu tabii cinsellik çok fazla domine etmektedir. Bunun yanında ek olarak önemli olarak bu dönemde mesela arkadaşlıklar çok önemlidir. O yüzden genç kızlar veya delikanlılar sürekli bir takım hani aileler hep şikayet eder. Odasına girer ve bizde hiç ilgilenmiyor der. Bu bir süreçtir. Sürecin sonunu anlatacağım. Aynı zamanda istedikleri ve çok sevdikleri olaylarla mutlaka ilgilenmek isterler. Burada önemli olan sizin mesela ben çocuğumun işte atıyorum piyano çalmasını istiyorum. Ama belki o basket oynamak istiyor. Bırakın bunu oynasın. Bu çok önemlidir. Arkadaşlıklar da bunu bağlayacağım. Arkadaşlıklar da çok önemli. Çünkü arkadaşlıklar sonuçta bu bireylerin, ergenlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayan, bu toplumun bir bireyi olarak bu toplumun içinde yer alabileceğini ve bu arkadaşlıklar ileriye umutla bakabileceğini gösteren en önemli göstergelerdir. Arkadaş sahibi olmak, onlarla yakın olmak. O yüzden arkadaşlar çok önemlidir. Sizinle 2 dakika konuşmaz ama onlar da 1,5 saat telefonda konuşur. Ve bütün bunlara baktığınız zaman esaslı bu bir süreçtir. Nasıl bir süreçtir? Bizden bir ben çıkarma sürecidir. Bu biz aileyle, annesiyle, babasıyla bir bizdir. Oysa artık sizden ayrılmaya başlamıştır. Siz onun için tırnak içinde biraz dinozor gibisiniz. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Her şeyi onlar biliyordur, arkadaşları biliyordur ve bu çok önemlidir. Şimdi basit bir örnek vereyim. Mesela herkes diyor ki işte 12 dev adamdan bahsediyor herkes. Şimdi 12 dev adam dünya ikincisi oldu. Tamam. Rastlantı olmadı. 12 dev adam aslında Çavuşoğlu Lisesi'nde dünya şampiyonu oldu. 12 dev adamın 9 tanesi aynı takımda oynuyorlardı. Ve oradan geldiler ve bu noktaya kadar ilerlediler. Dolayısıyla kendi sevdikleri bir işi yaptılar. Çok güçlü bir arkadaşlıkları vardı. O yüzdendir ergenlik dönemindeki arkadaşlar asla unutulmaz. Yani bizim bugün başbakanımız, cumhurbaşkanımız vesaire, bunlar hep ergenlik dönemi arkadaşlıklarıdır. Öyle kolay kolay birbirlerini kırmazlar ve geleceğe beraber bakarlar. Bir takım spekülasyonlar yapıldığında bunu bu gözle bakmak gerekir. O nedenle bu, dedim ya, bizden bir ben çıkarma sürecidir. Ve bu süreç son derece önemlidir. Ve bu hani erken, geç ve erken, orta ve geç dönemler dediğim dönemler. Mesela erken dönem ergenlikte tabii fizyolojik değişiklikler de olur. En önemlisi erken dönemdir. Çok ilginçtir. Bunlar son 3 yıla ait verilerdir. Özellikle PET çalışmaları, SPECT çalışmaları vardır. Bir takım çok sofistike yöntemlerle gösterilmiştir ki. Çok basit indirgeyerek anlatayım. Yani ben de çok net bilmiyorum. Yani çok hani ayrıntısını, bir detayını bilmiyorum nörolojik olarak. Hani vardır ya, gri cevher fazlaysa daha akıllıyızdır vesaire. Ancak gösterilmiştir ki 12 yaşındaki çocukların beynindeki gri cevher sayısı çok fazladır. Ciri gevşer cevher maddesi. Ancak bu giderek bu 18 yaşa doğru bu azalmaktadır. Buna budanma adını veriyorlar. Bu neden budanma? Çünkü nasıl bir ağacın alt dallarını budadığınız zaman yukarıya doğru çok daha gür bir şekilde çıkmaktadır. Bu nedenle buna budanma adını veriyorlar. Bu dönemde beynin çok ciddi bir şekilde değişir. Onun içindir ki mesela hukuki açıdan da 18 yaş altında ceza indirimleri yapılır. O nedenledir ki bir takım hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz bir ergenden çok akut böyle bir takım hareketler görebilirsiniz. Bu dürtü patlamalarıyla, işte cinselliğiyle, arkadaşlarına verdiği önemli, bunların hepsi bütün olarak devam eder. Orta bölümde de, yani orta ergenlikte de ebeveynler için en zor dönemdir. 15, 16, 17 sürekli kavgalar vardır. Tabii. Neden? Çünkü o her şeyi bilmektedir. Siz dinozorsunuzdur. Çünkü kendi doğruları vardır artık. O kendi doğrularına inanmaktadır ve arkadaşlarıyla beraber bu doğrularını tartışmaktadır. Siz de bu yüzden beğenmemektedir. Bu ilgi alanına giren, üzerinde odaklaştığın ergen yaş döneminin jinekolojik sorunların kadar tabii oraya anlaşabilmek ve anlaşabilmek için, anlayabilmek için inanılmaz bir hani onları anlama konusunda da biz, çok hoş bilgiler verdi. Yani. Selimciğim, bir de deminden beri Betügül hocam hayretle dinliyor. Demek ki o da bir ergen annesi olarak, evet, sözü ben ona bırakmak yani istiyorum. Ben hocam böyle hiç konuşmadan, evet, dinliyorum çünkü. Onun için, evet, ilk defa böyle hayretle dinliyorsun. Sen de bir ergen annesin. Hayretlerinin yanında belki şey, yani söylediklerini birebir yaşayan, evet, örneklerini kafamdan geçiren. Nereden biliyor gibilerinden. Evet, o kadar doğru ki yani hakikaten arkadaşın çok önemli olduğu bir dönem. Bütün söylenenlerin örneklerini ben hakikaten bir ergen annesi olarak bunları yaşıyorum ve aslında ben bu programı o anlamda da çok önemli buluyorum. Çünkü insanın yani ebeveyn olarak çaresiz hissettiği çok zamanlar oluyor. Orada işte nasıl yaklaşacağını bilmek, hani hem psikolojik anlamda hem diğer anlamlarda ve tabii ki bugünün konusu olan jinekolojik anlamda da, hani siz bir sağlıkçı olsanız bile yani bu çok özel ve spesifik bir konu. Onun için ben de acaba ne kadar aydınlanabilir miyim diye böyle dikkatle dinliyorum. Bu dönemin şöyle, yani jinekolog olarak bunları bilmek zorundasınız. Bir jinekologların sahip olmadığı iki şey vardır: zaman ve sabır. Oysa yani biz çok hızlı muayene yaparız vesaire, böyle dahiliyeciler gibi mesela dünya bir toz bulutuydu diye başlamayız anamnez almaya. Yani burada ama doğru da. Dahiliciliğe söz hakkı doğdu burada. Hedef atışı. Ama biz ama burada gerçekten çok odaklı, net böyle zaman ayırmanız gerekir. Bunu ben örneklerle anlatacağım. Çünkü bu dönemde işte psikososyal olarak da üç temel dinamik vardır. Çok ciddi bir romantizm vardır. Çok ciddi bir idealizasyon vardır ve çok böyle adanmış bir idealizasyon vardır ve cinsellik vardır. Bu üçü beraber harmanlandığı zaman inanılmaz bir karışım ortaya çıkar. Yani çok büyük aşklar yaşanır. Tabii jinekolog olarak bizi ilgilendirir. İşte baktığınız zaman Romeo ve Juliet'e, yani Juliet dediğiniz hatun 13 yaşındadır. Yani bizim kendi şeyimize bakacak olursanız Ferhat ile Şirin de mesela, Şirin de 13 yaşındadır. Sonuçta çok büyük aşklar yaşanır ve ideal, yani çok idealize edilmiş aşklardır. Öyle bir şeydir ki mesela hani hep bu dönemde şöyle bir tablo vardır ve dünyanın her yerinde bu böyledir. Kız gelir 17-18 yaşındadır, ben evleneceğim der. Aile kahrolur, sen işte okulunda okuyorsun, ne diyorsun sen falan der. Fakat onun üzerine giderseniz o idealizasyonla beraber kendilerine savunacak bir dava elde etmiş olurlar. Bu nedenle siz ısrar ettikçe, hayır dedikçe o daha çok, hani çünkü adanmış bir dava söz konusu. Aynı şey politik açıdan da geçerlidir. Bakın dikkat edin, sol veya sağ dalması fark etmez. En önde hep ergenler vardır. Hani bir takım, çünkü bir diyorum ya, idealizasyon vardır. Bu neyle bağlayacağım? Basit bir örnekle anlatayım. Bu 5-6 yıl evvel derslerde de anlattığım. Bana bir kız, 17 yaşında bir genç kızı getirdiler. 3 ayda bir, 4 ayda bir adet görüyor ve işte adetlerini, annesi de eczacıydı hatta. Adetlerini görüyor ve ısrarla da annesi yani düzenli adet görmüyor deniyor. İşte polikistik over denmiş ama öyle değil, hiçbir kriterine uymuyor, hormonlara uymuyor vesaire vesaire. Ben ilaç vermek istemedim. Yani işte kilosu 42, kilosu aşağı 44 kilo civarındaydı. Biraz dedim kilo al, çünkü bu kiloyla ilgili çok kilo vermek de hoş bir şey değil. Ondan sonra bunları hani konuştuk vesaire, fakat annesi de eczacı, hocam dedi adet göremiyor vesaire vesaire, bir baskı yaptı. Ben de hani bir daha önceden de doğum kontrolü kullanmış, işte bunları ben şey yaptım. 3 ay sonra geldiğinde dedi ki bana, Süleyman Bey dedi, bana dedi bu doğum kontrol haplarını verdiniz dedi ve ben dedi kalçalarım büyüdü, kilo aldım dedi. Oysa tekrar kilosunu ölçtü, 42 kiloya düşmüş. Şimdi o zaman psikiyatriye ben gönderdim. Çünkü bunlar bizim dikkatimizce. Biz yılda 2 veya 3 tane böyle yakalıyoruz. Ve sonuçta anoreksiya nervoza çıktı. Ve hatta yani sizi çok kötü ters köşeye yatırırlar. Korkuyorlardır. Böyle karşınıza oturduklarında vakur ve kendine güvenli gibi, güvenli gibi görünse de esasında çok kırılgan bir gururdur bu. Dolayısıyla bunları anlamanız ona göre. Mesela anneleriyle kesinlikle pazarlık yaparlar. Çok kolay bir şey değildir. Yani bir kadın için... Çok güzel güldü. Tabii tabii, ben doktora yani gidiyoruz ama şunu yaparsa kesinlikle ben kalkıp gideceğim der. Çünkü aynı koşullar var. Yani çünkü yani bunu anlamanız lazım. Bir empati yaratmanız lazım. Ve hareketlerinden, bakışlarından, o vücut dilinden bunları algılamanız lazım. Artı jinekolojik muayene çok zor bir muayenedir. Evet. O muayene sonuçta baktığınız zaman çok savunmasız bir pozisyondur, evet, kadın açısından. O nedenle bu diyaloğu kurmanız lazım. Kesinlikle. Bu diyalog hakikaten önemli. Çok duyarlı bir konu çünkü. Bir müzik arası verelim. Evet. Tamam. Ben devam müzik arasından sonra buna bir parametre daha eklemek istiyorum. Peki. Türkiye koşullarında. Peki efendim, bu üç parça dinliyoruz yine her zamanki gibi önce sağlık programında. İlk parçamız Johnny Cash'ten geliyor, Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Thank you. 9 Aralık 2011 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Sevgili Süleyman Akkan'ı ağırlıyoruz ve jinekoloji konusu ama özellikle ergen jinekolojisini dinliyoruz ve Johnny Cash'le programımızın ilk parçasını dinledik. Evet Betül, bir şey soracaktın sen. Evet, ben bu anlatılanlara bir de şunu eklemek istedim. Türkiye koşullarında hani dünyada birçok şeyler benzer olabilir ama sanki bizim ülkemizde bir farklılık da var gibi. Tüm bu fizyolojik ve psikolojik etkenlerin dışında bu çocuklar tam bu dönemlerde bir de artı olarak sınavlara giriyorlar. Yani hem üniversite sınavları hem daha öncesinde de bu OKS sınavları falan. Şimdi bütün bu karmaşa, bu anlattığınız şey tabii o kadar hakikaten yaşayan biri olarak bir kaos ki. Bütün bunun üstüne bir de sınav psikolojisi ekleniyor. Şimdi orada yani düşünebiliyor musunuz? Yani oradan nasıl çıkacağız, ne yapacağız? Ben o noktaya da çok önemsiyorum. Yani Türkiye'deki eğitimin de belki bu ergen psikolojisine, ergen durumuna el atması da gerekiyor. Sistemi de belki ona göre ayarlaması gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok diye biliyorum. Şimdi Türkiye'de esasında mesela şu anda ki sadece şu andaki hükümet değil, bundan evvelki hükümetler döneminde de geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde ergenlerle ilgili sürekli bir takım programlar yapılmaya çalışıldı. Ancak bu programlar çok formal ve soğuk programlar. Son derece soğuk. Ben FIGO'nun ergenlerle ilgili FIGO yani Federation International of Obstetrics and Gynecology'nin dünya bizim büyük dünya derneğinin yeni bir şeyi var, hareketi var son 2 yıldır. Ergenlere nasıl ulaşırız, onlarla nasıl konuşuruz? Bununla ilgili çok ciddi bir programları var. Dünyada 13 tane toplantı yapıldı. Fakat burada sosyal medya mesela giderek ön plana çıkıyor. Ergenlere ulaşmak için vesaire. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde dünyada çok ciddi değişiklikler oldu. Bu değişiklikler nedeniyle ergenlerin ilgilendiği konular, ergenlere ulaşmak vesaire çok farklı bir mecraya doğru gitti. Yaklaşımlar çok değişti. Dolayısıyla yani biz en son bir yıl evvel İstanbul'da birkaç gün süren bir toplantı yaptık. FIGO'nun alt kurumu olarak 13 ülkeden ergenlerle ilgilenen kişiler katıldı ki Akdeniz Çanağı vesaire. Burada alınan kararları da ben raportör olarak sundum FIGO'ya. Şimdi FIGO'nun sitesinde bu yıl sonunda bütün hani raporlar tamamlanmış olacak ve FIGO inisiyatif buraya yepyeni bir şey koyacak ama Türkiye'de şu anda da hükümet sürekli olarak buna yatırım yapıyor. Bir takım ergen merkezleri açılıyor ama şimdi şöyle bir şey var. Cinsellik söz konusu olduğunda mesela bizim aramızda da diğer ülkelerde de sürekli mesela Lübnanlı ve Tunuslu ve Suudi Arabistanlı meslektaşlarımıza konuşulduğunda mesela cinsellik denmesin, üreme sağlığı densin deniyor gibi kavramlar çok önemli oluyor. Çünkü halkın bakış açısıyla cinsellik dendiğinde kızınızın cinselliği nasıl? Yani ben şöyle isim vermeyeyim, çok büyük ve ön plandaki bir A grubu hastane. Bundan 3 yıl evvel stafflığını yaptım kısa bir dönem için. Orada bir takım reklamlar döndü. Kızınızın jinekoloğu var mı gibi. Hani böyle bir şey yaptılar. O hastanenin doktorları gidip benim kızımın jinekoloğu olup olmasa ben rahatsız oldum bundan dediler. Şimdi böyle bir ortamda hani bunları adımı atmak o kadar çok kitaplarda şey yazıldığı kadar çok kolay değil. O yüzden aileyle konuşmak da çok önemli. Yani bakın ergen jinekolojisinin en büyük problemi yani o yüzden bir tecrübe gerekiyor. En büyük problemi burada materyalin sadece hasta değil. Siz aileyi de tatmin etmek zorundasınız. Hele bir takım mesela bize en sık gelme nedenleri disfonksiyon uterin yani düzensiz adet kanamalarıdır. Hani bunlarla ilgili konuşuruz. Ancak bir süre için işte pediatriste giderler, hematoloğa gider, pediatrik hemato yani çocuk kan hastalıkları ulaşan insanlara giderler. Ama sonra orada denir ki yani bakın gidin bunu bir jinekolog görsünler. Baba veya annenin ilk soru nereden çıktı kadın doğumcu olur. Tabii. Çünkü kendi bile kadın mesela o kadar fazla gitmiyordur ki jinekoloğuna, evet, düzgün kızını götürsün. Hele işte 13 yaşındaki kızını götürecek. Yani götürecek. Bunlar çok kolay şeyler değil. Bunları yani Sağlık Bakanlığı'nın da aşması gereken ve aşması son derece güç olan bir takım şeyler var, merhaleler var. O yüzden ne kadar aktif olduğu soru işaretidir. Ancak tabii yani sürekli uğraşıyor. Mesela bizim Cerrahpaşa pediatrik endokrinoloji ile İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum olarak benim beraber kurduğumuz Adolesan Sağlığı Derneği diye bir derneğimiz var. Bu dernek olarak 2012 Avrupa ve 2013 Dünya Ergen Sağlığı Kongresi'ni Türkiye'ye aldık şimdi. Süper. Türkiye'de yapılacak. Ama tabii dediğim gibi yani bunları yapıyorsunuz ama önünüzde her zaman için bir takım engeller var. Geçelim mi peki? Hayır, daha çok... Bir de deminden beri hocam şunu düşündüm. Yani bizim toplumumuzun biraz farklı olması, yani onu tırnak içinde geri kalmıştık demeyeyim de. Gelişmekte. Yani gelişmekte olan bir toplum olmamızdan dolayı sizin mesela adınız kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalı. Doğum lafı olduğu zaman bir 13 yaşındaki çocuğun annesine babasına, velisine işte sen bir kadın doğumcuya git dediğin zaman onun için belki reaksiyon büyük bir şekilde oluyor. Onlar bir 25'inden, 18'inden, 19'undan sonra doğum olayı. Yani onu o çocuk birleştiremiyor bence. Yani çok farklı doğum, iki şey. Çok haklısın. Doğum ama doğumdan önce doğum biraz daha masum ve hoş görülebilir de jinekoloji var abi. O çok daha tehlikeli geliyor. Evet. Yani cinsellik lafı girdiği zaman zaten. Lafı, o... Eğitim şart dediği gibi evet. Cem Yılmaz'ın eğitim şart. Yani insanlara, sizlere çok büyük görev düşüyor. Bu şart. Konuya çok fazla Türkiye'de eğilen kadın doğumcu psikologlar da var mı? Psikiyatrlar da var mı? Var ama Türkiye'de zaten ergen psikiyatri sayısı çok kısıtlı. İşte onu soruyorum. Çok zor. Ha, onu yani, soruyorum. Yok bu, değil mi fazla? Çünkü bir ekip olarak çalışmak zorundasınız. Tabii. Multidisipliner çalışmazsanız, ekip olarak çalışmazsanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nde pediatrik endokrin, pediatrik üroloji, işte pediatrik cerrahi vesaire hep beraber toplandığımız aylık toplantılarımız var. Bu hatta bizim aldığımız kültürler bile mikrobiyolojide belli bir kişiye gidiyor. Derya Hoca'ya gidiyor. Yani o değerlendiriyor vesaire. Ama sonuçta bu ekibi kurmak çok zor. Türkiye'de çok ciddi çalışılan ekipler var. İzmir'de var, Hacettepe'de var, Ankara'da var. Ankara'da mesela Ankara Üniversitesi'nde var. Vesaire. Ama sonuçta çok ciddi güçlü bir çıkış olmuyor. Biz ATSAT'la böyle bir çıkış yakaladık. Evet. Hani Adolesan Sağlığı Derneği ile. Ama yani umarım uzun soluklu olacak. Çünkü çok ciddi bir vakit ayırmanız gerekiyor ve uğraşmanız peki, gerekiyor. Peki daha çok bu ergenlik döneminde hangi şikayetlerle geliniyor? Düzensiz kanamalar dedik galiba. Şimdi bunların bir sınıflaması var. Yani ben aşağı yukarı bir 4000 olguluk bir seri oldu artık elimizde. Bunları, bir rakam. Yani bunları 2003 yılından beri bizde İstanbul Tıp Fakültesi'nde, ÇAPA'da farklı bir poliklinik kartıyla değerlendiriyorlar. Hem çocuk hem de ergenler. Bize en sık başvuru nedeni düzensiz kanamalar. İkincisi polikistik over sendromu denen durum. Burada bir takım yanlış anlaşılmalar var. Yanlış tanı çok fazla konuyor. Bunlarla başvuruyorlar. Üçüncüsü akıntı şikayetiyle çok sık geliyorlar. Bu üçü çok sık. Bir de adet görememe şikayetiyle geliyorlar. İşte onu da değerlendirmek gerekiyor. Düzensiz kanama için şöyle diyeyim. Anneler çok telaşlanıyorlar ama lütfen telaşlanmasınlar. Bir genç kızın ilk adetinden sonraki 2 yıl içerisinde beyinle yumurtalıklar arasındaki koordinasyonun sağlanması %85 olguda 2 yıl kadar sürüyor. Bayağı. Yani dolayısıyla bu dönemde düzene girecek diyorsun. Düzene giriyor. O yüzden panik olmamak gerekiyor. Gereksiz yere hani hemoglobin düzeyleri, kan düzeyleri düşmediği sürece bazen korkunç kanarlar. Yani öyle böyle değil. Yani yoğun bakıma yatırmayı gerektirecek o kadar. Şey. Ciddi evet. Kan kaybı yani. Tabii. O yani biz şuna bakarız. Hemoglobin 9'un altındaysa hastaneye yatar. 9 ile 11 arasındaysa hani onu bir inceleriz. Buradaki önemli olan şey şudur. 9 hemoglobinin altındaysa bu genç kızların %20'ye yakınında kan hastalığı çıkar. İlk tanısı buradan gelir. Yani von Willebrand gibi vesaire. Pıhtılaşma bozuklukları vardır. O yüzden yatar ve incelenir. Geri kalanında ama sıklıkla bir problem yoktur ve kendi içinde bu düzelecektir. Ama aileyi tatmin etmek çok zor oluyor. Anneler çok telaşlanıyor. Bir de burada tabii kızın psikolojik durumu da çok önemli. Yani şu saydığım bütün bu patolojiler, en sık gördüğüm diye söylediğim patolojiler. Bunlarda gerçekten herhangi bir ilaç ya da cerrahi müdahaleden çok galiba ağırlıklı olarak senin konuşman, ikna etmen, tabii sakinleştirmen bunlar önemli çok önemli. Bir kısmında. Yani. Önemli bir kısmında. Çünkü şimdi mesela tedaviye başlarken yani sizin ergen olduğu zaman sizin hastanız tedaviye başlarken genç kızla konuşurken onun durumu da çok önemli oluyor. Nedir o? Yani o kadar şiddetli kanıyor ki bazen işte eteğinin altına geçiyor. Oturduğu yerden kalkamıyor. Çok mahcup oluyor. Dolayısıyla böyle yaşıyorsa o zaman tedavi vermekte bir beis yok. İsterse kanı çok iyi olsun. O yüzden bu dengeyi tutturmak gerekiyor. Hastaya bu bağlamda yaklaşmak gerekiyor. Ve aileye yalnız anne şeyden çok telaşlanıyor. Of çok kötü işte yani çok kan kaybetti. O kadar çok kan kaybetmiyor. Peki yani, bu akıntı probleminde o yaştaki çocuklarda bu normal bir süreç midir yoksa altında bir patoloji aramalı mıdır? Şimdi veya bu normal mikrobik bir durum aramalı mıdır? Şimdi bunu aramak gerekir ama benim ben şimdi bir şey söyleyeceğim. en büyük problemim yaprak petler. Ne olur genç kızlar yaprak pet kullanmasın. Olur. Çünkü şöyle bir şey var. Bak ne güzel yani hani, pratik bir şey aslında. Reklamlara var ya işte kuru kuru kupkuru falan diye bir takım reklamlar var. O sayeden çok hidrofobik. Ve genç kızlar bunları nedense hani temiz tutuyor falan diye koyuyorlar. Ve bir süre sonra bu o kadar hidrofobik ki gariban vajina ve etrafındaki doku da kendini korumak için salgılamak zorunda. Onun rutini salgısı var. Onu daha fazla salgılıyor. Giderek daha fazla salgılıyor. Çünkü habire emiyor. Sonuçta ortaya mas olarak yani kitlesi çok fazla miktarda bir vajinal salgı oluyor. Ve bu protein içeriğinden çok zengin. Sonra işte tuvalette orada burada basit bir enfeksiyon ajanı buna eklendiğinde oluyor size sarımsı kötü kokulu bir akıntı. Ve ondan sonra yani burada vajinal bir takım preparatları da kullanamadığınız için bunları bir türlü geçiremiyorsunuz. O nedenle lütfen yani bu petleri yani adet dönemi haricinde biz kullanmamasını tercih ediyoruz. Akıntı açısından bu çok önemli. Bakın sorun çok yani yarıya yakınında en azından benim karşıma gelen bu pet meselesi var. Yani günlük hayatta kanaması olmadan normal adet kanaması olmadan bu pet kanaması var. Kullanmıyorsa akıntıya anneler nasıl bakmalı? Kullanmıyorsa akıntıya yani bir gelmeli, hijyenine bakmalı, hijyeni açısından değerlendirmeli. Şeyler çok önemli. Yani kot giymeyi çok seviyorlar. Hı-hı. Ancak kot evet, değil de işte bir takım yani etek giymelerini, pamuklu iç çamaşırı giymelerini. Bir de bel açık, düşük bel. Yani onun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum ama benim için özellikle perine bölgesinin nefes alması gerekir. O bağlamda antibiyotik tabii ki verilir. Vajinal herhangi bir preparata gerek yok ama sonuçta bu şekilde davranıldığı ve hijyene dikkat edildiği sürece tamamen geçiremeyebilirsiniz. Çünkü vajinal preparat kullanmak bunun anahtar cümlesi. Hani bunu kullanamadığınız için tamamen geçiremeyebilirsiniz ama bunu minimalize etmeniz sizin elinizdedir. Yani bir takım konservatif tedavilerle çok güzel ortadan kaldırılır. Değil ki. Bir parça daha dinleyelim isterseniz. Şimdi bu parçadan sonra başka bir konuya geçeceğiz değil mi? Evet. O zaman o Sayın Süleyman Akran'ın vermek istediği bir mesaj var mı bizi dinleyen? Bu konuyla ilgili. Evet bu konuyla tabii. Yani neye dikkat etsinler veliler çocuklarınla ilgili olarak ne yapsınlar çok kısa. Anlamaya çalışsınlar. Anlamaya, evet tabii ama bunu tekrarlamak yani, da altı çizmekte fayda var. Işte. Çok önemli şeyler söyledi hocam. Şimdi bir kere ben tabii işte dedim, yani bizim hani dernekte de beraber çalıştığımız Levent Kayalp Hoca'nın söylediği bir şey söyleyeyim. Hani hep bu işte Amerikan filmlerine gelen bir kalıplaşmış cümle var ya. İşte ben onun arkadaşıyım, çocuğumun, kızımın arkadaşıyım. Öyle, şey. Öyle bir şey yok. Tabii. Siz onun arkadaşı olmamalısınız. Yani, olamazsınız. Olamazsınız da zaten. Çünkü size verilen vurgu farklı bir şeydir. Mesela dikkat edin. Erkek çocuklar anne öper, yanağını siler. Kız çocuk artık babasıyla o kadar yakın olmamaktadır. Çünkü siz tabii ki onun babasını sevdiği babasınız ama aynı zamanda bir erkeksiniz. Aynı şekilde annesiniz ama aynı şekilde bir kadınsınız. Böyle bir kimliğiniz var. Buna vurgu yapmak gerekir. Tabii ve güven duyması çok önemli. Yani size arkadaş olmanıza gerek yok ki size güven duyması için. Bir de şey değil mi? Bu sadece bir modern tırnak içinde modern, çağdaş, demokrat, batılı ailelerde vardı. Anadolu'da hiçbir anne babanın çocuğumla arkadaş olun diye kaygısı olduğu da zannetmiyorum. Çok daha sağlıklı ve hani doğru bir yaklaşım herhalde. Zaten psikologlar niye olsun bize diyor yani çocuğun arkadaşı zaten var ama anneye ihtiyacı var. Evet, babaya ihtiyacı var. Sizin sığınacak, güvenecek ve bir zorlukla karşılaştığında fikirlerinden faydalanacak bir tırnak içinde büyüğe ihtiyacı var. Bir güvenli bir limana ihtiyacı var. Arkadaşa ihtiyacı yok. Arkadaş zaten var. Evet, ama belki anlayışlı bir anne, anlayışlı bir baba. Peki parça Lübnan'dan bu sefer. Hani Lübnan dedin ya bir şeyden. Abed Azriye seslendiriyor. Yanılmıyorsam Lübnanlı. Çok iyi bir müzisyen. La Légende de l'Oiseau. تشوه في غبار مناهج الدرس ويكون أن يأتي يأتي مع الشمس بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حد شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد ويكون أن يأتي يأتي مع الشمس بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حد شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد لا بد أن يأتي لا بد أن يأتي فلقد بلغناها لقد بلغناها قد بلغنا بلغنا لقد بلغنا بلغنا بلغنا قمة الموت دوكوز أرادك Cuma saat 13.41 canlı yayında Önce Sağlık programında Profesör Doktor Süleyman Akan'la beraberiz ve kendisinden gerçekten çok enteresan yani bilgiler alıyoruz. Şey evet. Yani, bu ergen sağlığı, cinselliği önemli ve üzerine fazla durulmayan biraz da tabulara giriyor tabii yani. Çok önemli. Peki çalışan kadınlar. Ne senin bir ilgi alanı Süleyman'ın böyle bir çalışan kadınlarda jinekolojik sorunlar gibi sanki onların farklı mı oluyormuş? Çalışmayan kadınlardan farklı mı? Jinekolojik sorunları anlamadığım için soruyorum. Böyle bir şey var mı? Hocam orada da mı ayrımcılık yapıyorsunuz? Çalışanlar, çalışmayanlar. Oralarda normalde bir ayrımcılık yapmıyoruz. Ancak gerçekten çalışan ve büyük kentlerimizde çalışan ve çok ciddi mesai harcayan bir kadın grubu var. Ve bu kadın grubu, bu kadınlarımız çok yoğun çalışıyorlar ve bir takım problemleri oluyor. Hatta kim zaman bu problemleri için zaman ayıramıyorlar. Ancak diğer taraftan da belli kontrollerini belli aralıklarla yaptırmak istiyorlar. Bu aslında çalışan kadın diye ayrılmıyor. Bu bütün bu reproduktif yani üreme çağındaki ve aktif olarak çalışma gücüne de katılan veya katılmayan tüm kadınların yaptırması gereken bir takım tetkikler var ve bir takım şeyler var, incelemeler var. Bir kere her şeyden önce şunun altını çizmek lazım. Bizim için son derece önemli. İzlem kavramları yavaş yavaş değişiyor. Aileden gelen kanser yüklerinin bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. O yüzden ben sırayla gideyim çok hızlı, vaktimize de uyacak şekilde. Her şeyden önce bir kadın hiçbir cerrah, yani bu konuda çok tecrübeli cerrahlarımız var Türkiye'de, ama hiçbir cerrah meme dokunuzu sizin kadar iyi bilemez. Yani bir kadın kadar iyi bilemez. Dolayısıyla mutlaka meme muayenesini yapması gerekiyor. Ailesinde birinci derece akrabalarında veya ikinci derece akrabalarında meme kanseri varsa 35 yaşında mutlaka ve mutlaka, yani meme kontrollerini zaten kendi kendine mutlaka yapması gerekiyor. Ama aynı zamanda 35 yaşında mutlaka bir inisiyel başlangıç mamografi çektirmesi gerekiyor. Ve 40 yaşından itibaren de tüm kadınların mutlaka her yıl mamografi artı meme ultrasonu yaptırması gerekiyor. Bir ara geçtiğimiz bir yıl içerisinde Amerika'da çok ciddi bir tartışma oldu. Acaba bunu 2 yılda bir, 3 yılda bir yapalım mı? Mamografinin olumsuz etkileri falan diye bir şey. Ama ondan sonra gelinen noktada asla dendi. İngiltere'de 1 milyon kadın çalışması yayınlanmıştır. Hormon tedavisinin meme üzerindeki etkileri vesaire diye. O çalışmanın gösterdiği bir tek şey vardır. Eğer kadınları 3 yılda bir mamografi yapıyorsanız meme kanserini kesinlikle atlıyorsunuz. Dolayısıyla her yıl yaptırmanız lazım. Ve eğer ailenizde bir yük varsa buna daha bir önem vermeniz gerekiyor. Bu nedenle meme çok önemli. Çünkü 10 kadından biri meme kanseri oluyor. Bakın, kadının absolü riski, yani kendine ait bireysel riski %10'dur. Bu korkunç bir rakam. O nedenle kadınların buna dikkat etmesi gerekiyor. İkinci nokta, peki başka ne yaptırmalı diye. Sigarayı bırakması gerekiyor. Şimdi onun da altını çizmem gerekiyor. Çünkü sigara son derece önemli. Sigaranın bir takım zararları var ama kadın açısından karaciğerde bir enzimi tetikliyor. Ben akciğerden şundan bundan falan bahsetmeyeceğim. Akciğer kanseri yapar falan, klasik şeylerden bahsetmeyeceğim. Kolajeni yıkıyor. Bakın, kolajeni yıktığı, bakın dikkat edin, bütün bu kozmetik ürünler falan hepsi kolajeni arttırmaya yöneliktir. İçine okuyun, hepsi buna yöneliktir. Oysa bu sigara karaciğerdeki bu enzimi arttırdığı için kadını çok hızlı yaşlandırıyor. Özellikle çalışan hayatta bu kadınlar kendi self esteemleri, görünümleri vesaire son derece önemli oluyor ve çok hızlı yaşlanabiliyorlar. Özellikle menopoza girdiklerinde bu yaşlanma dramatik olarak görülüyor. O nedenle artı diğer faktörler ek olarak sigarayı mutlaka bırakması gerekiyor. Seksüel aktiflerse her yıl mutlaka sinir testlerini yaptırmaları gerekiyor. Bu rahim ağzı kanserine karşı önlem açısından her yıl bu sinir testini yaptırmaları gerekiyor. Bu son derece önemli. Bizim için iki tane temel, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigorta sistemi içerisinde iki temel tarama testi var. Bir tanesi simir, rahim ağzı kanserine karşı. Diğeri de mamografi. Avrupa'daki özel sağlık sigorta sisteminde ise 3 tane tarama sistemi var. Bu ikisi ilave bir şey. İlave. Ultrason. 50 yok. 50 yaşında mutlaka kolonoskopi yapılsın isteniyor. Çünkü kadındaki önemli bir ölüm sebebi kolon kanseri, bağırsak kanseri. O nedenle 50 yaşında bir kere yaptırdığınız zaman hiçbir problem yoksa 10 yıl boyunca bir problem olmayacağını görüyorsunuz. Ancak bizim bağlamımızda meme kanseri, kolon kanseri ve yumurtalık kanseri üçü birbiriyle çok böyle geçiş ve yakın ilişki altındalar. O nedenle eğer ailede böyle bir risk varsa, mesela annenizde veya bir teyzenizde vesaire bir yumurtalık kanseri varsa, o zaman 6 ayda bir, yılda en az yılda bir kere bir jinekolog tarafından değerlendirilmeniz gerekiyor. Yeni biz yumurtalık kanserini erken dönem yakalayamıyoruz. Öyle bir problemimiz var. Ancak bunun için yeni bazı testler, çok yeni, bunlar bir yıldır var ve bazı yeni testlerle bu tarama testlerini yapmak kan gerekiyor. Testleri kan testleri gibi. Kan testleri. Şimdi çok fazla şeyi bir anda söyledim ama bunlar sonuçta hasta geldiği zaman ve ben ne yapmalıyım? Normal rutin muayene açısından, muayene bağlamında nelere dikkat etmeliyim? Hastadan iyi bir anamnez alarak ve bu tüm risk gruplarını bir kenara koyarak hastayı değerlendirmek, bu tetkikleri yaptırmak ve Açıkçası daha sonra da menopoza hazırlamak gerekiyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu performans sisteminde bu anamnezleri alabiliyor musun? Yok, bunu almaz mümkün değil. Yani ben bunu başka bir tarafta söyleyeyim. Örneğin ben cinsel ağrı bozukluklarıyla uğraşıyorum. Yani vaginismus veya vulvar vestibüs sendromu vesaire. Her kongrede mutlaka kalkıp biri diyor ki biz hastayı gönderiyoruz ama hastanede çok mağdur oluyorlar. Çok doğal, çünkü sizin sürekli hasta bakmanız gerekiyor performans sisteminde. Dolayısıyla yani vakit ayırmanız mümkün değil. Ben normalde bir cinsel ağrı bozukluğuyla gelen bir kadına ben ilk görüşmede bir saat ayırıyorum. Şimdi bunun yani ayrılması mümkün değil. Şimdi 3 dakika. Tabii 3 ila 6 dakikadır. Yani bu böyle. Evet. Yani o zaman da bu anamnezler alınamıyorsa kanser yükü, ailedeki genetik durumlar vesaire, bunların hepsi atlanacak demektir. Kadın bunları söylemediği sürece ve yani sizin başınıza söylemediği sürece mümkün değil. Kadıncağız ne söylesin, ancak avram ağrıyor, buram ağrıyor diyecek. Yani bu çalışan kadın ve onun sorunlarıyla ilgili işte yapılanlara bahsederken serviks kanserinden bahsettim. Hani simür testiyle bağlantılar. Şu son dakikalarımızda biraz çok üzerinde spekülasyon yapılan şu HPV ya da servikal kanser açısına bakalım mı? Bakalım. Esasında bundan evvelki konuyla da bağlayalım. Evet. Ergen meselesiyle. Tabii. Çünkü o yaş grubuna hedef. Evet. Şimdi açıkçası esasında olaya biraz daha global bakalım. Dünyadaki tabii bu inovasyon, şimdi de hani İstanbul'da da böyle bir toplantı yapıldı vesaire. Yani bunlar teknoloji. Şimdi ben 2002 yılında rahim ağzı kanseri aşısından bahsetmeye başladığımda herkese biraz bilim kurgu gibi geliyordu. Oysa bir anda 2007 yılında Dawn diye bunu Amerika Birleşik Devletleri ergen aşılarının içine koydu. Bir kere kavramı netleştirmek lazım. Çünkü hastaların ve hasta demeyelim, kadınların biraz kafası karışıyor. Ancak birkaç şeyi çok net ortaya koymak lazım. Bu aşıların hedefi esasında ergen aşısıdır bunlar. Yani biz ergenleri aşılayalım, seksüel aktif olmadan evvel aşılayalım. Bizim istediğimiz ergen jinekolojisi bağlamında da evli olur olmaz, ona bir şey diyemem. Ama 18 yaş öncesi vaginal seks yapmasını biz istiyoruz. Bunun nedeni rahim ağzının çok özel dokusudur. Eğer bu dönemde mesela şöyle bir rakam vereyim. O kız çocuğu adet gördükten sonraki bir yıl içerisinde seksüel temasta bulunur ve HPV'yi kaparsa rahim ağzı kanseri olma riski 26 kat artar. Bu elde birinin çalışmasıdır ve çok dramatiktir. Ha, bana şöyle deniyor. Bizim Türkiye'de böyle şeyler olmuyor deniyor. Bakın 2003 TNSA verilerini söyleyeyim. 2003 yılında biz tam 40 bin kızımızı evlendirdik. 15 yaş altı. 15 değil. 13-14 yaşında. 44 bin kızımızı evlendirdik 15 yaşında ve 60 bin kızımızı evlendirdik 16 yaşında. 15 değil, 17 değil. Dolayısıyla biz ergen evlilikleri olmasın istiyoruz açıkçası bu bağlamda. Şimdi aşıya gelirsek, bu rahim ağzı kanseriyle ilgili bu çok büyük bir hani şey olarak sunuldu. Bu aslında tamamıyla korumuyor hani bize sorulan şey. Çapraz reaksiyonlar vesaire %84 kadar koruyor. Hedef ergendir. Ancak yapılan bazı çalışmalar var. Bunlar çok yeni datalar. Bunlar gösterdi ki hani kaç yaşına kadar yaptırabilirim deniyor. Şu andaki Türkiye'deki ruhsatlandırmada 45 yaşına kadar kadın yaptırabiliyor. Bu önemli. Peki daha önceden seksüel aktif olan, belki de virüsü kaptığı bilinen bir kadına yapmanın ne önemi var? Önemi var. Hatta kadının rahim ağzında biz simir yaptık. Burada SIM1, SIM2 gibi prekanseröz, kanser olmayan ama bıraktığınız zaman kansere gidebilecek lezyonlar var. Bunları tedavi ettiniz. Bu kadınları da aşılayabiliyorsunuz. Sebebi nüks oranlarını belli bir oranda düşürüyor. %20'lerle 40'lar civarında nüks oranlarını düşürüyor. Bu yeni bazı yayınlarda çok net gösterildi. Dolayısıyla bu aşının bir faydası var. Ancak hastaya şunu söylemek gerekiyor. Aşılanıyor olması simir tetkiklerinden vazgeçmesi anlamına gelmiyor. Sadece bizim şu anda aramızda tartıştığımız konu, eğer rutin aşı oturtulabilirse, bir kadın aşılandıysa acaba bunu ve simirleri temizse 3 yılda bir mi alalım simirlerini gibi bir noktaya geliyor. Tarihi uygulaması. Çok önemli. Yani şimdi jinekolojik, onkolojik cerrahi yapmak çok güzel bir şey. İnsanın egosunu okşuyor çok şey ama büyük ihtimalle 20 yıl sonra bizim bugün yaptığımız tip 3 radikal histerektomi, tip 2 radikal histerektomi gibi agresif cerrahiler olmayacak, bilmeyecekler. Hmm. Yani çünkü bu kanser ortadan kalkacak. Mesela ben Helsinki'de bir jinekolojik onkolojik kursuna gittiğimde laparoskopik habire endometriyum rahim kanseri ameliyat ediyorlardı laparoskopik. Niye? Serviks kanseri yok dedim, rahim ağzı kanseri. Dediler bizim çok ciddi bir tarama programımız var. Ona rağmen biz görüyoruz ama kanser evresine görmüyoruz. Sin 3 falan görüyoruz. Erken evre görüyoruz ama ileri evre görmüyoruz dediler. O bağlamda şey önemli. Kadının bu tetkiklerini ve bu seksüel aktif olduğu sürece bu kontrollerini yaptırması gerekiyor. Peki. Bu ergen aşıları bizim Türkiye'deki uygulamada henüz daha oturmuş değil ama değil mi bu aşı? Hayır. Esasında Sağlık Bakanlığı geçen yıl bu Ankem Kongresi'nde Mehmet Ceyhan Hoca Hacettepe'den ki kendisi Sağlık Bakanlığı'nda danışmadır aşı grubunun. 3 aşı vardı. Sağlık Bakanlığı'nda bunu alacaktı. Hatta bizde Portekiz metodu uygulanacaktı. Portekiz yöntemi nedir o? Burada ilgilenmiyor çünkü yani bunlar pahalı şeyler ve ülkenin kendi ekonomik koşullarına göre yapılması gerekiyor. Mesela Portekiz'de şöyle, ben diyor sadece 5. sınıftaki kızlara yaparım diyor. Hı hı. Geri kalan beni ilgilendirmez diyor. Hani bundan sonraki parasını bulur yaptırır. Türkiye'de de böyle bir yöntem gelecekti. Hala inceleniyor. Önümüzdeki yıllarda gerçekten rutin aşılamaya girebilir. Yani 3 tane aşı var şu anda aday rutin aşılamaya Sağlık Bakanlığı'nın. Şimdi dün ben bağışlama danışma kurulundaydım. Bir kere hepatit A kabul edildi ve ihalesi yapılıyor Aralık ayında. Su çiçeği ve meningok aşısı sıradaydı. Onların Türkiye'nin gereksinimini karşılayacak üretimini fabrikalar yapamıyorlar. Onun için su çiçeği ve meningok ertelendi. Bu nedenle bu bağlamda da papiloma aşısı 2012'nin gündemine alındı Mart ayına. Fakat bir sorun var. Bir sorun değil, sevindirici bir taraf. Şu anda papiloma aşısının 3 doz aşının işte 300-350 ile hani 600'e kadar gidiyor iki farklı. Evet, evet. Bakanlığın verdiği fiyat 3 için 45 lira. Evet. 3 doz için ve bunu kabul ediyor firmalar. Yani buradan tabii. Yani, fakat tabii sorun burada aynı işte bu pandemi sırasında grip aşısında olduğu gibi Sağlık Bakanı'nın alacağı doğru kararlarında çok speküle edip televizyonlarda vay bizim kızımız cinsel yolla bulaşan bir hastalığın korunmasına itiliyor. Demek ki bizim kızımıza ne diyorsunuz siz gibi çatlak seslerin çıkıp baltalamalar ama tabii Sağlık Bakanı'nın da son dönemi olduğu için biraz daha cesur adımları atabilir. 2012'de yani papiloma aşısı gündeme gelecektir. İlk alınmamasının ya da ilk toplantı kabul edilmemesinde orada bir teknik bir hata oldu. İki aşıdan sadece birisinin üzerinden bir hesaplama yapılmış. Bunun olamayacağını belirterek itiraz ettik. Yani her iki aşının da belki de yarışmaya girmesi lazım en azından. Evet. Öyle bir sorun oldu ama ertelendi. Evet. Zaman bitti. Zaman bitti. Son söylemek istediğim bir şey varsa mesaj alalım. Yani şeyle adolesan ya da ergen cinselliğiyle ilgili. jinekolojisiyle ilgili. Hayır, davetiniz için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir canlı yayında önce sağlık programının daha sonuna geldik. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Süleyman Akan'dı. Kırmayıp bizleri buraya geldiler, bilgilerini paylaştılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada teknik masada Mert'e, program destekleyicimiz Elif Gözek Doğan hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Yüzünüzden gülücükler, ağzınızdan dişleriniz eksik olmasın efendim, kalın sağlıcakla. Unutmuştuk Beti. Evet, ben çok teşekkür ediyorum hakikaten. Ben zaten bugün program yapımcısı değil, dinleyicisi olarak katıldım programa. Dinleyicilerin de çok yararlandığını düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Süleyman, tekrar teşekkürler. Vakit ayırdın geldiğin için. Pazar günü Burkina Faso'nun bağımsızlık günü, Burkina Faso'daki arkadaşlarımıza selam gönderip programımızı senin frankofonluğunu düşünerek seçtiğim bir parçayla Renault ile bitiriyoruz. Les Beton, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Les copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier le vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles. Et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes. Je me fends la gueule. suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je débarque au bistrot du coin, puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Dans ma bande y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe, je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.